Частка 17. Людзі ішлі ўжо вечар і ноч. Уначы чырвона-чорныя, асветленыя зарывамі, удзень нібыта звычайныя, толькі ў вачах як быццам аставаліся агонь і ноч.